إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغاون فبروم تيري بي دون وخينان فمن أطاعه دخل الجنة. يوننت بي دي كيب كوكو توب مانام كي ديف يمو ديغلي baye mu tere da du ga aljana. Wa man asahu dakhala an-nar, waye kep ku ko moy ay diglem yamu tere nga nek ca da tabbi safara. Mu don wax nak nan yoyé du ay wax yu ñuy avancer kep dedet, waye ay firnde ñew ci alquran. Naam, dina surtout dina islam dafa am ci principe yi muy démé du rek waxtan wi day neex wala rek nga né dama bëgg yonenté bi wala dama bëgg diw ba tax ngay avancer ci mom di wax ci mom ay mbir yo xamné amul fondement légolék borom xel yi buñ ko déggé sax day nekk lu yéme. Dina mom lo ci avancer, lo ci wax dafa war am ay fondement, dafa war am ay preuve, dafa war am ay firnde yo xamni buñu démé diko vérifier ci alquran ñu mën ko fa fek, buñu démé diko vérifier ci sunna yonante bi alayhi salatu wassalam ñu mën ko fa fek. Waye créer say mbir, wax wax rafetal reeyel ngandal, te lol lepp amut ben firnde, amut lenn lu ko meuna confirmer ci alquran, amul ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam. Kazalika khel mu sel sax daf koy rejeter, lolou du islam. Lolou motax borom tere bi mune lay deugal lolou aya alquran yu bari rotna ca limon na ca. May yuti'ir rasula faqad ata Allah, kep ko top yaronte bi top nga yalla. Mu boole won ci wama arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah, amut ndaw lu ñuy yonne ludul ne ndaw lolu des ko wara top ci ndigalu sunu borom. Mune wa qala subhanahu wa in tuti'uhu tahtadu, mune sunu borom neena su ngeen ko toppe mom mi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngeen di jub. Benen confirmation ma ngok benen aya da ngeen di jub manam tahtadu gogou moy da ngeen di gindiku ci lan, da ngeen di gindiku fi ci aduna tegu ci islam moy siratal mustaqim. Siratal mustaqim buñ ko waxe ci aduna fi moy islam, comme ni nga xamanteni ni non la ko hadithun nawas bun sam'an inde was siratul islam. Mune sirat boko degge siratal mustaqim moy islam. Budé ci al-akhirah nak buñ né sirat moy pom bobu nga xamanteni ni ku ne da ca jaar, gis nga ko, te finalité yoon bobu moy lan, réussite ga moy dugg aljana. Kon gis nga sirat aduna ak al-akhirah, gindiku ci sirat gogu sunu borom ne mi ngi ci top yonante bi alayhi salatu wassalam. Wa in tuti'uhu tahtadu, su ngeen ko toppé da ngeen jup, da ngeen gindiku. Mune wa qala ta'ala وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون واي توب لين يونانتي بي غير ني ييرم لين ييرمند يالا غيس نكا كو الجنه الجنه وكن سي ييرمند موم بوروم بي تبارك وتعالى غيس نكا بانكو الرحمن الرحيم غيس نكا كو الرحمن الرحيم بوروم ييرمند غو ياغيغا خامني جامم ييب تي خاج واي تاميت rahim borom yermane gi nga xamanteni ni ci lay yereme jaamam yu ko gem kon yermane goge nga xamni bokku na ci duggu aljanna sunu borom ne wa ati'ur rasul la'allakum turhamun top len yonent bi ngir ñu yerem len kon gis nga yermane ko sunu borom duggu aljana mi ngi ci top yonent bi alayhi salatu wassalam mune kon faman ata'ahu ihtada wa dakhala aljanna yonent bi kuko top rek gindiku te ku gindiku duggu aljanna wa man asahu kuko moy dalla dagay reer dagay sanku ku moy yonent bi dagay reer dagay sanku ku xep njubam dagay reer dagay sanku ku doyedil njubam dagay reer dagay sanku mangok bayil xel nak bu bax amna ben manam leunt leunt bu am ndaysan machallah nit ñi wala julli ñu ci bari dañuy revendiquer bëgg yonnante bi alayhi salatu wassalam naam ku ñu wara bëgg la hawaw mo ndax am nga keneen koy gëna mëna bëgg walis yonnante bi alayhi salatu wassalam ci minde fi amut kess ko bëgg yonnante bi jaamu yalla la des koy jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mangok sunu borom nak dafa am lu mu instaurer ben référence ben principe ben balance bo xamanteni ni da fay déterminer lan moy bëgg yalla lan moy bëgg yonent bi mangok sunu borom ne ci alquran qul in kuntum tuhibbuna allaha فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سونو بوروم نيكو واخال ييندي نديم دا نين ني بڬ نين يالا لول نين دي ووتو ني نام مون فاتبعوني مبڬيل غوغو لاكوي كونفيرمي لاكوي فيرندل موي نين توپ مو مان مي دي نداوم ليم يوني لون تي جيلي mune yuhibbukumullah yalla beug len aha wayaghfir lakum dhunubakum djegal len sen bakar kon bayil xel yow julit bi ci ne mbir mi du tok rek buñ ne muhammad nga ne sallallahu alaihi wasallam dal di fetasu dedet top ga nak top ay njangalem top njubam top sunnam top ay directiveam yamu tere nga moytu ko gis nga ko mais nit bu ñëw ne la da la bëgg té boko né défa li ci lu baax mu bañ moytu li ci lu bon mu bañ bu yagge ndax di nga gëm bëggelam gogu muy woté wo do ko gëm innal muhib liman yuhibbu muti' nit bu bëggé dara wala bu bëggé kenn ke mu bëgg da koy top lolu moy confirmer mbëggel gi ko lolu bay ci xel bu baax mune qala alayhi salatu wassalam كلكم يدخل الجنه الا من ابى من يونت بي عليه الصلاه والسلام بس من يين نياب دا نين دغ اجانا بامو ديس كو باغ كو باغا دغ اجانا لول لي يمنا قالو ني نكو يا رسول الله ومن يعبا وا اجانا موم كان مو في باغا دغ قال من من اطاعني كيب كوما توب واخول كوما بغا دي ريك توك ديدت كوما بغا با بار جيل بنين نجوب جيل نجوبو اوكسيدانتو يي ديكو غينديكو وي di xex sama sunna di mabal sama sunna di daniel sama sunna di ko sofantal buñ la né sunna yonent bi nga nan no yi mom c'est affaireu ki la won affaireu archaïque la yu ken xamul ba pare buñ né rasulullah nga né fetasu dedet top bëgg njubam yëkëti njubam ak lu mu yag yag ak lu mu fi yag yag yagay gogul day woné akuk deggugum deggu lu yàgg dëgg la, loolu lay wone, waaye tekkiwul ne daa xeewi. Déedéet yonent bi indiwu fi luy xeewi. Ab julit war naa rusa wax loolu, ab julit war naa jomba wax loolu. Ñu ne la sunna yonent bi nga naan daa xeewi jamonoy tey. Ab julit war naa jomba wax loolu. Loolu waxub julit, julit bu bëgg yonent bi dëggantaan du wax loolu. Yonent alayhi salaatu wa salaam ne képp ku ma topp daxalal janna dugg àjjana, wa man asaani, waaye ku ma moy nag faqat abaa yaa bañ kat, ku ma moy yow yaa bañ. Xadis boobee Bukhari génnee na ko, mu jóge ci xadisi Abi Hurayra radiallahu anhu. Bu ko defee ñu teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal ñu tay siir, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.